www.attableek.com, The Reviver of Iman. Thank you.

اور بعد میں تعداد بھی ہوتے ہیں. ظاہری طاعت نماز روزہ تلاوت بھی یہ ظاہری طاعت ہے, اور باطنی طاعت یہ ہے کہ قلب میں توازن پیدا ہو جائے, اقتدار پیدا ہو جائے, اللہ سے نسبت پیدا ہو جائے, اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. یہ سب چیزیں مقامی ملتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آتا ہے, اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی شائع, کہ اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا کر دیے. حدیث ہے آگے دونوں ظاہر اور باطن. اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی شائع, کہ اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا کر دیے اور ظاہر کو بھی اچھا کر دیے. لیکن یہ جانے ہیں تاریخ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ باطنی ہے, نہ یہ بھی فرمایا کہ سب کچھ ظاہری ہے, بلکہ فرمایا کہ ظاہر اور باطن دونوں کی ضرورت ہے, بلکہ ظاہر کو باطن سے بھی باطن کو ظاہر سے بھی اچھا رکھو. جتنا تمہارے دل میں ایمان ہے اس سے کہیں زیادہ تمہارے قلب میں, تمہارے اس میں یہ ظاہری اسباب میں سب چیزیں ہیں, لیکن دل میں اس سے زیادہ ایمان اس ارادے کی اصلاح کی حیثیت ہونی چاہیے. یہ خانقاہوں کا حاصل. میں گیا ماں برہمن صاحب نے پوچھا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے خانقاہ کے اصل مولانا کثرت ذکر ماں حسین پلک بہت کچھ کثرت ذکر ماں حسین پلک ظاہر اعتبار سے بھی ڈاکٹر شاہین ہوا مار پردا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ پل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اس میں بہت سی کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں, ماحول کوتا ہے. اس طرح پر ہمارا آپ کا دین تو کامل دین ہے, ظاہر کی بھی اصلاح کرنی ہے اور باطن کی بھی اصلاح کرنی ہے. کسی بنا پر روزہ دیکھیے ظاہر کا مل ہے, لیکن اس کے لیے بھی کہا گیا کہ روزہ اس لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو جائے, اور تقویٰ کیا ہے؟ باطنی چیز ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا تقوا نہ ہونا, تقوا یوں تو سادے چلانا ہے, ہمارا تعریف کیا ہے تقوا کی تعریف, انتصال عوامل اور اجتناب نواحی کی تعریف. عوامل کا انتظار کرنا, برائیوں سے بچنا, یہ تقوا کیونکہ ظاہری بات ہے. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرما رہے ہیں کہ تقوا نہ ہونا, تقوا جانا ہے. یعنی یہ علامات ہیں, یہ اعمال, یہ افراد, یہ اعمال ہیں. دل کی کیفیت تقویٰ کے ساتھ ہو تو صحیح معنوں میں آدمی مستقبل پڑے گا اور مکمل دیندار ہے. اس طرح پر نمازوں کا بھی حاصل یہی ہے, روزوں کا بھی حاصل یہی ہے, زکات کا بھی حاصل یہی ہے, حج کا بھی حاصل یہی ہے. حج اسی لیے ہے تاکہ اللہ کا عشق و محبت پیدا ہو جائے, اللہ سے صحیح نسبت پیدا ہو جائے, دنیا کا زور آ جائے. لکھا ہے کہ حق حج کی مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے زور میں ترقی ہو جائے. یوں تو ہر آدمی دنیا کو لگتا ہے, لیکن حج کرنے کے بعد دنیا سے زور میں, دنیا کی طرف جو توا میں اس کے حص میں کمی پیدا ہو جائے. اس طرح پر ہر جگہ جہاں بھی اللہ نے, اللہ کے رسول نے ظاہری اعمال کو بیان کیا ہے, وہی کو باطنی اعمال کو بھی بیان فرمایا ہے تاکہ ہمارے اندر کمال پیدا ہو. آج کچھ ہمارے ظاہری تو ہے نہیں, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے وہ ہمارے ظاہری تھوڑے سے معاملے میں سب بکھر جاتے ہیں, پتہ نہیں جاتا کہاں گیا اعمال. ادھر اب تک قلم کی اصلاح نہ ہو آدمی کے اندر کڑا نہیں ہو سکتا, اس کے تدین کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں کرتے جاؤ, اس لیے کہ باہر نکلو گے اور نفس کا مقابلہ ہوگا, یہ علم بھی تمہارا دھرا دھرا جو کوئی کام نہیں آئے گا. اس طرح پر قلب کی اصلاح ماحول ضروری, اسی کا خیال کرتا ہے. میں مناظرہ تھا دنیا والے وہاں لکا پوری تین چار آدمی ہم لوگ گئے گرو سے وہاں, تو مولانا نے یہ مناظرہ تھا میں کہا کہ مولانا کی کوئی بات کر ماں شاہ رسول اللہ صاحب کی بات سنائیے. ہم نے یہی سنا ہے, بہت پسند کیا وہاں اللہ کا بری ہوا رہتے یہ فرماتے تھے. ہم لوگوں سے جو خانقاہ میں رہتے تھے, پڑھنے پڑھانے میں رہتے تھے, ذکر شرم میں رہتے تھے, یہ نہیں کہ سب کافی لوگ رہتے تھے, سب رہتے. فرمایا اہتمام کے ساتھ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں تم کرتے جاؤ مگر دل کی اصلاح کی فکر رکھو. دل میں اپنے معرفت نسبات یہ چیزیں پیدا کرو. اگر نہیں کرو گے تو باہر نکلو گے اور نفس کا جب مقابلہ ہوگا شہوات کا مقابلہ ہوگا اس کے اوپر ناکاری بن جائے گی. اس طرح سے اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اسی لیے خانقاہ ہے. خانقاہوں کا وجود ظاہر سے آمادے سے نہیں بلکہ اس میں باطن پیدا کرنا, اس کے اندر خلوص پیدا کرنا, اس کے اندر خوشی پیدا کرنا, یہ تمام چیزیں نمازی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر کے لیے اصلاح ہو اور باقی ظاہر کی اصلاح کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ظاہر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. دیکھیے میں نے کہا کہ رمضان کا روزہ جو ہے ظاہر یہ کمر ہے, لیکن اس پر اتفاق نہیں کیا. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم پس کا ایک مہینے کا روزہ فرض کیا کہ بس اتنے بنے, لیکن بتائے لال لگ کر تک تاکہ تم متفر ہو جاؤ. اور ظاہر کی تقوا ایک آخری چیز ہے. معلوم ہوا کہ رمضان کے روزہ رکھتے ہوئے بھی اس تقوا کے حاصل کرنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اگر تم نے ظاہر روزے رکھ بھی دیے اور ذرا بھی تقوی میں اضافہ نہیں ہوا تو معلوم ہے جو مقصد تھا رمضان کے روزے کا اس میں کمی پورا نہیں ہوا. اس طرح ہمارے حضرات مشاہد بڑا مطلب رمضان کے مہینے میں ہمارے ماشاء اللہ بہت تنبیہ بھی فرماتے تھے, ترغیب بھی دیتے تھے, اور جتنا روزہ ختم ہوتا تھا یا جتنا کم رہا کرتا اتنی فرماتے تھے کہ بھائی روزہ ختم ہو رہا ہے اس کا باطل کر لو اور اس رمضان میں تقوی حاصل کر لو, کیونکہ تقوی ہی بھی روزہ ہے. اگر آپ نے اعمال کیے بھی اور بالکل اس کا کوئی اثر نہیں ہے, کوئی ٹھیک نہیں ہے. اسی بنا پر رمضان کے بعد بھی جہاں جہاں نہیں جاتا ہے تھک چلے جاتا ہے آدمی, آنے کے بعد اور زیادہ بات دنیا دار میں آتے ہیں, روزے کے بعد اور زیادہ لڑائی جھگڑا روزہ معلوم ہوا کہ لڑائی جھگڑا یہ بالکل بڑا فخر ہے. یہ روزے سے بھی حد سے لا رفسا بلا فضوق بلا جداد بنا ہے کو میں لا رفسا بلا فضوق بلا جداد بنا حج میں رفا تو خصوص نہیں صحیح وہی کرتے ہیں حرم میں لڑتے ہیں. حرم کے بعد اسی بار سب آپ فرما دیتے کہ بہت سے لوگ اپنا حج حج مکے میں چھوڑاتے ہیں, بہت سے لوگ جدے میں چھوڑ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ بمبئی میں چھوڑ دیتے ہیں. کیا مطلب یہ حج کا جو مقصد ہے تقویٰ حالت اور اس کے اندر عشق و محبت دنیا کا دنیا لے کے آیا ہے. اس طرح پر ہمیشہ ہمارے مشاہد میں اردو نے باقی مطلبوں کو اچھا کرنے کی فکر رکھی ہے. جو لوگ خانقاہ میں رہتے تھے ان کو یوں ہی آزاد ہی چھوڑتے تھے, بلکہ فرماتے تھے یہاں رہتے ہوں تو دل کو سیکھو اور دل کے جو مغز ہو وہ سیکھو. وہ کیا ہے تقویٰ طہارت. جب یہ چیز ہوگی تو اس کے اندر استقرار ہوگا. اگر روزے کو روزے کی طرح رکھا آپ نے تقویٰ کا خیال رکھا تو روزے کے بعد ہی رمضان کے بعد بھی اس کا اثر رہے گا. اگر رمضان میں نہیں رکھا تو سارا سال ویسے کپڑے میں گزر سکتا ہے ہوتا سکتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں روزہ رکھتے بھی ہیں, لیکن واقعی حدیث یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو پیاس اور بھوک کے راہ کچھ حاصل نہیں. بہت سے نمازی ایسے ہیں تاکہ گزار کہ سوائے پیاس کو تو کچھ حاصل نہیں. معلومات کے ہر چیز میں ظاہر میں باتیں کے لیے بہتر ہوتا ہے تب وہی کارآمد ہوتا ہے. کتنی عمدہ شربت ہو کیوں اصل کوئی چیز جب تک نہیں ڈالی جاتی وہ شربت ہو تو نہیں ہوتا. یہ تدین اور تقویٰ یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. روزے پورے روزے کی فرضیت اسی طرح کو یہ کتاب پیدا کیا کرے. روزے کی پوری فرضیت اس لیے ہوئی ہے جو قرآن نازل ہوا شکریہ میں یہ سب چیزیں ہیں. رمضان کا روزہ پورا فرض ہوا اس لیے تاکہ قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں. اس طرح کو ان کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کر دیا. اور یہ جو فرض کیا یہ تو کیوں وجہ ہے دوسری یہ بات یہ ہے کہ تقویٰ ہم سب لوگوں کو لباس تقویٰ سے سب خراب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حافظ دے تو جو ہے دوست لوگ بزرگوں ابھی ابھی تازہ ہی ہے. بہت جگہ سے قریب ہوئی ہم لوگ کبھی ہمارے یہاں سے آگے ہوئی ہے. اس وجہ سے آدمی اگر اہتمام کرے گا تو جو کچھ ہم نے رمضان میں حاصل کیا ہے اس کو باقی رکھنا ہے. تلاوت کیا، تین پارا کیا، تاجہ پارا کیا، بعد میں بھی اس کا معمول رکھو، ذکر کیا بعد میں بھی اس کا معمول رکھو، ان شاء اللہ نبی اس کی برکت سے پورا رمضان رفائی کے ساتھ گزرے گا. اور جتنا ہمارے حکومت نے کہا جتنا رمضان محتاط طریقے سے ادا کرے گا گزارے گا، ان شاء اللہ پورا سال احتیاط کے ساتھ گزارنے کی توفیق ہوگی. اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فضیلت فرمائی بدل سو کی. فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی تعداد میں پیسے دیں گے وہاں آنا اجمی دیں گے روزے کی جگہ میں خود ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت، ہر چیز کی جگہ ایک مقدار سے ہوگی لیکن کسی جگہ میں ملتا کوئی اس کی جگہ نہیں. اسی فضیل سے اسے بیان کیا تاکہ روزہ جو رسمی ہم رکھ رہے ہیں وہ حقیقی روزہ بن جائے. یہ خیال ہو کہ ہم ایسا روزہ رکھیں جس کی بنا پر ہم کو یہ نعمت حاصل ہو جائے. نماز ہے بڑی متاثر، اس سے بڑی نماز کیا ہوگی، کیا عمل ہوگا، یہ نماز کے بارے میں کیا ہوگا. اپنی شرارت لیتی گری نماز تو میری یاد کے لیے کرو مگر کسی ہے، جیسے وہاں تقویٰ ہے یہ مطلب جیسے وہاں تقویٰ کو فرمایا نماز کے بارے میں فرمایا اپنی شرارت لیتی گری نماز کو کہو میرے یاد کے لیے معلومات کے لیے. تین اچھی نماز مقصود نہیں ہے بلکہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے، اللہ تعالیٰ کی معرفت آئے، اللہ کا ذکر آیا. جب ذکر آئے گا تو محبت بھی آئے گی، معرفت بھی آئے گی. جو ابن سے ذکر ہی نہیں ہے پھر کسی چیز کی امید نہیں. نماز کا یہ حاصل ہے، حج کا بھی حاصل ہے، حج یہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بنے سکتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ دوسری نہیں مزید پہلی طرح ہے اور میں تو بانے ہیں. لیکن نحج کے بارے میں چونکہ اس میں ریا کاری وغیرہ زیادہ ہوتی ہے اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولیل لائے علن سے حق البیت کے من ستائے رہی سبیلا. معلومہ کی زکات وہی زکات ہے جو اللہ کے لیے دیے جائے، اس کے بعد امتنان نہ ہو، اس کے بعد انسان نہ جذبہ نہ ہو، اس کو ذریعہ نہ سمجھو. ہر چیز کی ایک عزت بات نہیں ہے، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زکات ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کی عزت ایک باقی چیز کو حضور ہے. اس بنا پر خانقاہوں میں اسی طرح زور دیا جاتا ہے، اس لیے لوگ جمع ہو کے سرت خالی گیا کیا نماز ادا ہو گیا نہیں کر سکتے تھے. میں کہا مولانا مسی اللہ خان سے نے کسی سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ یہیں آتے رہے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ حضرت احتکاب کرنے جا رہا ہوں. کہا احتکاب تو ابھی میں یوں بھی کر سکتے تھے. مولانا مسی اللہ خان کا اسی کی بات ہے، احتکاب کے نام سے یہ خان کا نام رکھا ہے، خان کا نام. انہوں نے کہا کہ یہ تک آپ تو تم اپنے گھر پہ کر سکتے تھے، پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. ہاں اس لیے جاؤ کہ ہم نفس کی اصلاح کریں گے جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے. یہ اس لیے تو سفر کر سکتے ہو، یہ تک آپ کرنے کے لیے سفر کا کوئی سفر نہیں. ماں بچ اللہ کا تک آتا ہے مجھ سے لوگوں نے جان لیا، اسی کے بعد سے میں نے پہلے یہ تک آپ ہم لوگ کر سکتے، پھر اس کے بعد خانقاہ کرنے لگے. یہ خان مطلب پہلے میں یہ تک آپ ہی کے بلایا گیا بنایا خان کا وجود کسی لیے ہے تاکہ وہاں باطل کی اصلاح ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے پتھر دنیا سبھی رہی ہے. کسی کسی پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، آفات ہیں، بلائیں ہیں، اس میں بھی ہم خدا سے تعلق صحیح نہ رکھتے ہیں، صحیح نہ رکھتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے. یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خیر کا سبب بنائے، پورے رمضان پورے سال کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اور نسبت سے سر فراز فرمائے. بہت بڑی بات فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوئن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکرم ما یدخل الجنہ وقال تقوى الله وحسن الخلق. کتنی بڑی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس چیز سے وہ جنت میں زیادہ جائیں گے. دیکھیے سوال جیسا ہوا سب سنتے رہتے تھے لیکن سوال بھی کرتے رہتے تھے کیونکہ وہ صاحب طالب تھے، یہ نہیں کہ جتنا ہے اور میں بے اتفاق کر لیا اب سے چند باتیں معلوم ہو جاتی ہے تو وہاں کافی نہیں. الحکمت وہاں رکھو، حکمت کے بعد علم کے بعد سے کبھی سیرابی نہیں ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا ان اب کرے ماں اس کے دن جنت، سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن أصل ما يمكن الجنة فقال أكبر لا موتر بدون أن نستطيع أن أصل سوال شيء الجنة منه كل شيء سلاله دائم فما يقول الله تتقوى سأعوذ يقول في ذلك آية تقوى الله تقوى الله بہت بڑی ضرورت ہے اللہ کا اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگ کو تقوا کی طرف نوازے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم آتے نفسی تقوا وزکیہا انت خیر من ذکاہا انت ولی و مولا اللہ ہم کو تقوا دی یعنی مشرک صغیرہ نہیں ہم بیٹھ کے گئے کہ ہم تو متقی پڑھے جا رہے ہیں نہیں بہت بڑا دھوکہ ہے ساتھ ایسے جو لوگ پڑھے لکھے اس کے ساتھ ذکر سمجھتے ہیں ہو گئے اب ہم کو کسی کی ضرورت نہیں دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے کون ہوتا ہے لیکن وہ دعا فرما رہے ہیں اللہ ہم آتے نفسی تقوا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولی و ربا کہ اللہ ہم کو تقوا دیے ہم ایسے ہیں بہت اچھا تقوا کے خلاف قلوب اختیار کرتے ہیں آپ توفیق دیں گے تبھی ہم تقوا اختیار کر سکتے ہیں تو تقوا کی اتنی بڑی فضیلت کے روزہ فرض کیا گیا ہے اتنی ضرورت اس طرح نماز روزہ کر بتائیں بس تک اللہ ہوئی ان مقبول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر ہوتے علم دے گیا اللہ تعالیٰ یعنی جیسے تقوا پر سے اولی بھی مرتب ہوتا ہے بلکہ تقوا پر علم بھی مرتب ہوتا ہے بس تک اللہ ہوئی ان مقبول اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھے کیا تقوا اللہ کا خوف اللہ کا تقوا اللہ کا پاس و نحال اللہ کے تقوی کے مطابق عمل کرنا اور دوسری چیز فرمایا حجر پل معلوم ہوا کہ حجر پل کی بھی ضرورت ہے حالانکہ حجر پل تقوا میں داخل ہے ہمارے اندر فرماتے تھے کہ اصل تقوا ہی ہے جو تقوا اختیار کرے گا کیا کسی کو اذیت پہنچائے گا اسی سے مطلب عداوت رکھے گا نہیں رکھتا دونوں فرمایا تقوا اللہ و حضور پل اللہ نے اپنے قیم نے لکھا ہے کہ تقوا اللہ سے اللہ سے تعلق ہوگا اور اللہ کے حقوق ادا ہوں گے اور حضور پل سے مخلوق کو حقوق ادا ہوں گے اس طرح پر جب تک دونوں ہی چیز ادا ہوں اس کو اتارنے سالے نہیں ہو سکتا سامنے لکھا سالے ہونے کے لیے ضروری ہے حقوق کو اللہ کو بھی ادا کرو اور حضور مخلوق کو ادا کرو ہم کو ادا کرو تب آدمی کے اندر تقوی کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ نوری حاصل ہوتی ہے اللہ کے رضا حاصل ہوتی ہے برابر خیال بھی رکھنا چاہیے ہم سب محتاج ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں سب کو ضرورت ہے تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اسے کل اختیار کی ضرورت ہے فرائض کی ادائیگی کی ضرورت ہے نوافل کی ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے کوئی مستثنا نہیں ہے اس طرح سے اس عالم میں ہم کو اللہ نے دیا ہے اور قرض کی آسانیاں بھی عطا فرمائی ہیں ان آسانیوں پہ رہتے ہوئے ہم اللہ سے قابل ہیں بہت افسوس کی بات ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزوں میں بہت قبضے میں گھاٹے میں ہے دو چیزوں میں بہت لوگ گھاٹے میں کون صحت اور فراغت یہ دو چیزیں صحت کی ضرورت ملی ہے اور فراغت ہے مال دولت کے بسات ہے تب بھی اگر اللہ سے کافی نہ ہے گھاٹے میں ہے یہ نہیں کہ جس کو پانچ دور مل گیا وہ گھاٹے میں نہیں ہے یہ تو صحت مل گیا گھاٹے میں نہیں رہی ضرور یہ فرما رہے ہیں کہ صحت جس کو ملی اور کثرت مال بھی ملا ہے لیکن اگر اللہ سے تعلق صحیح نہیں ہوا تو گھاٹے میں رہے گا گھاٹے اس سے نکلنے کے لیے صحت یہ کافی نہیں ہے بلکہ صحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے صحت پر اسی طریقے سے کثرت مال ضروری نہیں ہے کثرت مال کے ساتھ اگر تقوا ہے طہارت ہے یہ کثرت مال اس کے لیے سعادت کا مولی کا ذریعہ ہے بایا یہ مختصر کی بات ہے کیونکہ میں بیان نہیں کرتا کل بھی بیان کیا ہے بیان نہیں کرتا وہاں بھی بیان نہیں کرتا مستقل بیان دوست میں اس وجہ سے میں تھک بھی گیا ہوں کہ میرا پہ اتنا بھی میں کافی خلاصے کی طور پر بیان کیا جو کوئی بیان کیا خلاصے کی طور پر یہاں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ کی توفیق دی مجھے ایک بات سے خوشی بھی ہے کہ ہمارے لڑکے آتے ہیں الحمد للہ ایک گھر میں آپ رہ جاتے ہیں بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ کوئی بیماریاں عام ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری دیکھیے دعا کیجیے اور توفیق ہے خدا بندی آپ نے ہم سب کو رہے ہمارے تمام بچوں کو بھی اس کو بھی تاکہ دین کے راہ سے کھاتے بھی رہے اور چلتے بھی رہے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دوسرے کرام کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اپنی نسبت سے سرفراز فرمائے ہماری اصلاح فرمائے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائے اور باطن کی بھی اصلاح فرمائے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے اور اخلاق کی اصلاح اور بلکہ عقائد کی بھی اصلاح فرمائے اس میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہم کو اور آپ کو اپنے بچوں کے اخلاق کی ہی نہیں بلکہ عقائد کی تفصیل اور اس کی فکر ہونی چاہیے بنے اتنے فکرے چل رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے لڑکے ان لوگوں کے زد میں آ رہے ہیں اور گمراہ بھی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی گمراہیوں سے ہم کو ہمارے تمام بچوں کو محفوظ رکھ سب بنا سکو پر ملنا ہے نکل سکتی سلام بن گیا